نتوكل عليك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم کیسے شروع ہوتی ہے حدیث؟ مر رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ محرم کے مہینے میں واقع کربلا کو بیان کیا کرتے ہیں تو اسی کی تمہید یہ ہے کہ واقعہ جو ہے یہ ایک سرسری واقعہ نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد ہے. بنیاد کے طور پر یہ بات ہے کہ جو فرائض ہمارے ذمہ لگے ہیں اس میں سے ایک فریضہ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی ہے. نیکی کو پھیلانا، نیکی کو کم کرنا، برائی کو روکنا، یہ بھی اہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. اور آیت میں نے پڑھی تم میں سے ایک گروہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بلائے خیر کی طرف، حکم کرے نیک کاموں کا اور روکے برے کاموں سے، اور یہ لوگ پورے پورے کامیاب ہیں. فرمایا گیا کہ کیسے شروع ہوتی ہے جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہ روک سکتا ہو تو زبان سے، زبان سے نہ روک سکتا ہو تو دل سے. اور یہ دل والی بات جو یہ کمزور ترین ایمان ہے، تیسرا درجہ ضعیف کے بعد کمزور ترین ایمان ہے کہ دل میں بھی غم نہیں ہو رہا، دل میں بھی پریشانی نہیں ہو رہی، دل سے بھی اس کی دعا نہیں ہو رہی، دل میں بھی نفرت نہیں ہو رہی، دل سے بھی اس کے ساتھ کر رہا تعلق بائی کاٹ نہیں کر رہا. تو دل کی کیفیتیں ہیں چار پانچ، یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ کمزور ترین ایمان ہے. آپ برائی جو نیکی پر نیکی کو پھیلانا، اس کے بارے میں پہلا حکم ہوا یہ دونوں نل خیر، دعوت دینا خیر کی طرف. یہ دونوں نل خیر کیا ہے؟ نیکی کے فضائل، نیکی کے فوائد، نیکی کی دنیا آخرت کی برکات کو بیان کر کے اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ یدعون الی الخیر ہے. اور اگر ہم اور برائی کی کباہتوں کو بیان کر کے، برائی کے نقصانات دنیا آخرت کے بیان کر کے، برائی کی دنیا آخرت کی بے برکتیوں کو بیان کر کے اس سے نفس کی نفرت پیدا کرنا دل میں تاکہ آدمی اس سے رک جائے، یہ یدعون الی الخیر کا دوسرا پہلو ہے. پہلا مثبت پہلو، یہ منفی پہلو، یہ یدعون الی الخیر ہے. اور یدعون الی الخیر جو ہے یہ ایک پرامن جدوجہد ہے، افہام و تفہیم کی جدوجہد ہے اور صلح و راستے کی ترتیب ہے. اور یہ چالو ہو جائے تو اس کے ذریعے سے ایک سری متبہ انسانوں کا گروہ ہوتا ہے جو یدون الخیر کے ذریعے سے وہ رخ پر آ جاتا ہے اور کافی سارا کام بغیر مشکلات کے بغیر تکلیف کے ایک پرامن ترتیب سے ہو جاتا ہے. یدون الخیر جب ایک خاص حد تک ہو جائے تو اس کے بعد پہلا طبقہ اہل خیر کا طبقہ تھا وہ تو رخ پر آ گیا. اب یدون الخیر جب چالو ہو جائے تو اس کے بعد اگلا طبقہ جو ہے اس کو امر بالمعروف کرنا ہوتا ہے کہ اس کام کو کرو. تو یدون الخیر جدا چیز ہے, تو اس نے قرآن اس کو جدا بیان کیا, اور یا امر بالمعروف وہ جدا چیز ہے کو اگلے درجے میں اس کو بیان کیا. یدون الخیر کے بعد یا امر بالمعروف ہے کہ اب نیکی کرنے کا آپ کہیں گے. اب آپ آگے معاشرے میں استعداد پیدا ہو گئی ہے, جب آپ نیکی کرنے کا کہیں گے تو اس کے ماننے کے آلات ہوں گے. یہ دروازے شریف فرمایا کہ مرو سے بیان ہوں بے سلاتے اضا بلغ سب آؤں مت ربو ہوں اضا بلغ آشرہ, کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, 10 سال کے ہو جائے نہ پڑھنے پر پٹائی کرو. ایسی پٹائی سرجنٹ ٹوٹ جائیں اور نقصان ہو جائے وہ تو نہیں ہے, لیکن پتلی شاخ سے رانوں پنڈلیوں پر مارنا اور ڈر ڈرا کی فضا پیدا کرنا تاکہ اس پر وہ دبدبہ آ جائے اور نیکی پر آ جائے, تو اس طرح کی مار کر کھا کے وہ بھی بلوہم اظہار بدل بادشاہ جب 10 سال کی عمر میں ہو جائے نماز نہ پڑھے تو ان کو پھر ان کی پٹائی کرو. اور خاوند جو ہے یہ بیوی سے کتنی غلطیاں کیوں نہ ہو جائیں اس کو پٹائی کا حق کرنے کا شریف پٹائی کا حق شریف نے نہیں دیا ہے. یعنی مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ ایک بار بات کہنے کی ہے اس ماحول میں آ کر پٹھانوں کے ماحول میں, یعنی بیٹے بہو یا بھائی کی بیوی سارے گھر والوں کو اس کو بےعزت کرنے کا اس کو گالیاں دینے کا بلکہ اس کی پٹائی کا حق ہوتا ہے. یعنی یہ یہاں کی فضا ہے, یہاں کا معاشرہ ہے. خفا نہ اس کو خفا ہوتے ہیں 10 بار خفا ہوں, مجھے کیا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہ ہے میرے پاس. ایک ڈاکٹر صاحب کی شادی ہوئی, ایک میرے مریض ڈاکٹر سے سائیکیٹرک مریض بھی تھا, اور اس کی یہ 30 لاکھ روپے خرچہ کر کے باپ نے ڈاکٹر بنائی ہوئی اور بیاہ کر کے جہیزوں کے ساتھ دی ہوئی. تو بہو جو ہے وہ خود اور اپنے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے کر اس کی پٹائی کرتی تھی. ساس جو ہے چھوٹے بیٹے کو لے کر اس کی پٹائی کرتی تھی. اس نے کہیں کتاب ہمارے سلسلے کی پڑھی, اس میں لکھا ہوا تھا بیوی کے حقوق, تو میرے پاس آئی اس نے فریاد میرے آگے کی. میں نے کہا تو سسر کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ بہو کو کوئی بات کہے, اس کا حق ہی نہیں ہے. اگر کسی غلطی کو اس نے اصلاح کرنا ہے تو یہ بیٹے سے کہے گا, فلانے کو تاریخ اس کو اصلاح کرو. اور بھائی کا یعنی چھوٹے بھائی کا ہے بڑے بھائی کا اس کے ساتھ, یعنی ہمارے علاقے کی پشتو میں کہتے ہیں کھلا گڑو گھٹکو کھلا گڑو, ان سے خبر آتا اس کا کون دا خود دنا تو وہ دوسری دے دنا ماما خناس نے دنا الگ طرح. یہ تو بغیر تھی تو شریعت کو آپ روک رہے ہیں. خیر میں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی نہ ہوئی, تو ساس کہہ رہی ہے میرے بیٹے کو قتل کر رہی ہے. یا اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے عورت. آپ کچھ عرصے کے بعد ایک دم میں کالج میں بیٹھا ہوا تھا میڈیکل کالج میں, اسی لڑکی کی بہن میڈیکل کی طالبہ تھی, وہ آگے دفتر میں داخل ہوئی. اس کے اثرات تو اس کے خیال سے مجھے کل میں وارد ہوا کہ اس کے بھائی نے خودکشی کر لی. خیر میں نے کہا میں پوچھتا ہوں بری بات ہے ہم کی بات ایسے نہیں پوچھنا چاہیے. اس نے بیٹھ کے کہا اس نے کہا آپ کو پتہ چلا؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں. سکتے کہا میرے بھائی نے خودکشی کر لی. میں نے کہا ماں کو مبارکباد دو کہ بیوی نے تو قتل نہ کیا, اس نے قتل کر دیا اس کو. تو یہ مضمون کس پر آ گیا تھا جی درمیان میں؟ بچوں کو نماز پر پٹائی. ہاں پٹائی, ہاں خامد کو بیوی کی پٹائی کا حق نہیں ہے. وہ سارے مضمون میں ہم نے شائع کیا. ایک بزرگ کا ان کے مرید تھے تو انہوں نے کہا کہ بیوی سے گھی کا ڈبہ گر گیا اور میں نے اس کو تھپڑ مارنے کے بعد جو ہے تو کچھ احساس ہو گیا اور آیا میں حضرت صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا بیوی نے کستن گرایا ہوگا نا؟ کہ نہیں جی کستن کون گراتا ہے, ایسا غلطی سے گرا تھا. اچھا پھر جو ہے تو وہ آپ کے تھپڑ مارنے سے وہ گھی برتن کے اندر آ گیا ہوگا نہیں, تو وہ اندر بھی نہیں آیا جی. پھر کیا ہوا حضرت پہ؟ کیا انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے ظلم کیا ہے, بروز قیامت کا جواب دینا پڑے گا. کہ اس کا میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا اس کا یہ کرو گے کہ جا کر معافی مانگو. گیا جو اس نے بیوی کے آگے تذکرہ کیا اور معافی مانگی تو بیوی روئی, اس نے کہا کہ میرے تمام باپ مر گئے تھے, میرا خیال تھا کہ میرا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن ابھی حضرت صاحب کی بات سن کر مجھے زندہ ہوا کہ میرے باپ زندہ ہیں. اور اس آدمی کی وفات ہوئی ہے تو اس کی میت سے خوشبو نکلنا شروع ہوئی ہے, اس سے معافی کمانے والا آدمی ہے نا. اور دفن کے بعد بیٹھے نے خواب میں دیکھا, اس نے کہا کہ ابا جان آپ کے پاس منکر نکیر آئے تھے؟ تو اس نے کہا نہیں میرے پاس منکر نکیر نہیں آئے تھے. تو اس نے آ کر حضرت صاحب سے پوچھا کہ حضرت صاحب تو ملک الباز ہے وہ مجھے خواب میں والد صاحب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس منکر نکیر نہیں آئے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک کہتا ہے نا کہ اہل جنت کے پاس منکر نکیر نہیں آتے, اہل جنت کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کا نام مبشر بشیر ہے. ان کا آپ نام مبشر بشیر ہے, اس نے ٹھیک کہا ہے کہ منکر نکیر اس کے پاس نہیں آئے, اس کے پاس مبشر نشیب مبشر بشیر آئے. خیر یہ نہیں المکر کی بات ہو رہی تھی نا, کہ بیوی کی پٹائی کا حق جو ہے شریعت نے نہیں دیا ہے, حق کتنی غلطیاں کیوں نہ کر لے. اور اس میں جو ہے تو ایک بار دو باتوں پر پٹائی کا حق دیا ہے. ایک اتنی میری کچھ ایسی رہتی ہو کہ خاون کو اسے نفرت نہ لگے, اور ایک نماز نہ پڑھنے پر. اور نماز نہ پڑھنے پر بھی جو ہے تو وہ پٹائی بھی ہڈیاں توڑنے والی, اس وقت نہیں ہوئی پتلی شاخ سے پنڈلی اور آنا پر چند دربے جس سے کہ غصے کا اظہار ہو جائے, نفرت کا غصے کا اظہار ہو جائے, اتنی گنجائش ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. خیر یہ امر بالمعروف, جب یدون علی خیر کا شعبہ کام کرتا ہے تو امر بالمعروف کی استعداد معاشرے میں پیدا ہوتی ہے, اور امر بالمعروف کے بعد پھر نہ ہی المنکر ہے, برائی کو روکنا جو ہے تو اس کی استعداد پیدا ہوتی ہے کہ اس کو رکنے کا کہے تو رکنا پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے. اب برائی تین قسم کی ہے, ایک برائی شخصی ذاتی ہے انفرادی ہے, ایک برائی جو ہے تو اجتماعی ہے, ایک برائی جو ہے وہ حکومتی ہے. شخصی برائی ذاتی برائی, ایک آدمی برائی کر رہا ہے, اور اجتماعی برائی کے گروہ جو ہے مل کر برائی کر رہا ہے, اور حکومتی برائی کے حکومت جس کے پاس اسلحہ ہے فوج ہے مال دولت ہے ذرائع ہے وہ ایک برائی کر رہی ہے. تین قسم کی برائیاں ہیں. ہر قسم کی برائی جو ہے اس کے جو ہے تو روکنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے. اور سب سے مشکل جو ہے وہ حکومتی برائی ہے, اس چیز کے بارے میں فرمایا گیا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر, بہترین جہاد جو ہے وہ ظالم بادشاہ کے آگے حق کا سچائی کا کلمہ کہنا ہے. کیونکہ بہت مشکل کام ہے, اور کسی کا موبائل جو ہے وہ گڑبڑ کر رہا ہے جی, اس کا سگنل ٹکرا رہے. حکومتی برائی کو افضل ترین جہاد کہا گیا. اور یہ جو تین ترتیبیں بیان کی گئی حدیث سے کہ ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے کون روکے؟ جس کا ہاتھ سے روکنے کا بس ہو, جس کا ہاتھ سے روکنے کا بس ہو اس کے ذمہ تو یہ فرض عین ہے. اور آج دس آدمی اگر ہیں تو ان میں سے ایک آدمی نے روکنے کی کوشش کر لی, روک کے اس سے, تو اس کے نتیجے میں یہ باقی سارے جو تھے وہ ہو گئے, آزاد ہو گئے, باقی سب کے ذمے سے جو ہے تو گناہ ساکت ہو گیا. مشین ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کون بیٹھا ہوا نیچے جس کا ٹوں ٹوں ہو رہا ہے؟ ہاں جی, اس کو نکالو باہر. نکالو باہر, پر تو آدمی کو پھر باہر کرنا ہوتا ہے. بیٹھا چلے, بیٹھاؤ. جو موبائل خود رکھنا چاہتے ہیں تو وہ چلے جائیں جی, ان کو کہاں بیٹھنے کا ارادہ نہیں ہے. موبائل ٹولے خپل بند کے سگنل, ان کا بیٹھنے کا ارادہ نہیں ہے یہاں, بلکہ ماحول کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے. تو اس لیے آپ رات چلے جائیں مہربانی کر کے, اور پھر نہ آیا کریں ہمارے پاس. اٹھے جی, کیا بات کر رہے تھے؟ حکومتی برائی کے خلاف جہاد افضل جہاد. ہاں, جو آدمی ہاتھ سے روک سکتا ہو اس کے ذمہ تو فرض عین ہوتا ہے. ہاتھ سے روکتا ہے اتنا حرج آتا ہے کہ اس کی برداشت سے باہر ہوتا ہے, اس کی جان جاتی ہے, اور اس کے لیے بہت مشکل درپیش ہوتی ہے. تو پھر اس کے ذمہ فریضہ جو فرض نہ رہا, مستحب پھر بھی ہے. مستحب پھر بھی ہے, تو یہ بعض درویش بعض پکرا کر کہا کرتے ہیں کہ مستحبات کا درجہ فرضوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو مولوی کہتے ہیں اس کو دیکھو یہ کیا کہتا ہے. پھر کہتا ہے قرآن پڑھتا ہے کہ نا دعوی پہلے تو سب کی مدد سب ہوگا تو پیس نہ پوئے گی. وہ فریضہ جو عذر کی وجہ سے اس آدمی کے لیے مستحب ہو گیا, جب شریعت اس کو مجبور نہیں کر رہی ہے کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی وہ کمر باندھ پر کھڑا ہوتا ہے, یہ وہ مستحب ہوتا ہے جس کا فرض فرائض سے بڑھ جاتا ہے, تبدیل ہے اس کی. کس کے ذریعے فرض تو تھا نہیں, لیکن اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اس فریضے کو زندہ کرنے کی اپنے بس میں کی کوشش کی, یہاں تک کہ عرض عظیم مبتلا ہوا, یہاں تک کہ جان نہیں چلے گی. سورہ یاسین وہ کہتے ہیں قرآن پاک کا دل ہے اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس کی کس جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے؟ اس کا خاص راز کی جگہ کون سی ہے؟ وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى, رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. جب تین آدمی جب دو آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے کے لیے گئے انطاکیہ کی بستی میں اور ان کی بات کو نہ سنا, ان کی نصرت کے لیے ان کی تائید کے لیے تیسرے آدمی آئے, اور جب تیسرے آدمی آئے تو لوگوں نے کہا تم تو منحوس ہو, کہاں سے آ گئے ہو یہاں تک کہ بستی کے آخری کنارے سے ایک شخص جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر جو ہے ان کے حق میں زوردار تقریر کی. امال یہ لابد الذی فطرنی علیہ ترجعون, مجھے کیا ہوا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس اللہ کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے, اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے. اور خود آواز بیان کیا کہ آخر میں سے آخر انی آمنت من ربکم فاسمعون, سنو میں تو اس رب پر ایمان لے آیا. جب یہ بات کہی تو قوم پل پڑی اور ایسا مارا کہ گرے اور انگڑیاں جو تھیں پیٹ سے نکل کر زمین پر پھیلی اور شہید ہوئے. قرآن پاک کا اسلوب ہے کتنی تفصیلات نہیں بیان کیا کرتا. تو اس وقت اس شہید نے حبیب نجار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قیل ادخل الجنہ, اسی وقت حکم ہو گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا رب قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, نے کہا ہے میری قوم کو پتہ چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت اعزاز دیا اور مجھے بہت زیادہ عزت والوں نے مجھے شامل کر لیا. تو ان کی یہ حسرت جو تھی یہ قرآن پاک میں نازل ہوئی اور کائنات کا جو سب سے بڑا اعزاز قرآن پاک کے الفاظ میں کسی چیز کا تذکر آنا یہ حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کو ملا اور قیامت تک پڑھا ہو کر پڑھا جانے لگا. ہاں جی, تو خاص کیف جو ہوتا ہے وہ اس جگہ کو پڑھنے پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو عرض یہ ہے کہ وہ فریضہ جو بوجھ حضر کے نفل ہے اور نفل ہو گیا ہے اس آدمی کے لیے, یہ پھر بھی کمر باندھے اور اس کو پورا کرے تو اس کے لیے پھر جو درجات ہے اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں, اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں. نے کہا شہید کی جو قوم ہے, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے, شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکات ہے. واہ واہ واہ واہ کیا عجیب بات ہے, واہ واہ واہ واہ کیا عجیب بات ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, شہید کا لہو جو ہے وہ قوم کی زکات ہے. واہ واہ واہ واہ کیا عجیب بات ہے, واہ واہ واہ واہ کیا عجیب بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ عرض یہ ہے, اس لیے حکومتی غلطیوں کو تائیوں کو درست کرنے کے لیے جدوجہد کے دو طریقے ہیں, ایک پرامن جدوجہد کا طریقہ اور ایک مسلح جدوجہد کا طریقہ. یعنی پرامن جدوجہد کا طریقہ جو ہے تو وہ تو عوام میں حق دین کا کام کر کے حق بات کو پھیلا کر اور حق کو واضح کر کے اس طرح کام کرنا کہ جس کے ذریعے سے تائید پیدا ہو, تائید پیدا ہو اور اتنا ہو کہ اس کے ذریعے سے بادل کے اڑتے کے حالات ہو جائیں. جس وقت کہ اکبر بادشاہ نے کیا ہے اپنا دین, اکبر کا دین الہی اس نے شائع کیا ہے اور اس پر لوگوں کو لے آیا اور عوام کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ تو حکومتوں کے پجاری ہوتے ہیں, جس طرف دور ہے جس طرف اقتدار ہے اسی طرف سر جھکا لیتے ہیں اور بات کو مان کر چلنے لگتے ہیں. تو اس میں شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے حق کو واضح کر کے حق کا کام کر کے بہت وسیع پھیلا کر کام کیا, یہاں تک کیسے حالات ہو گئے کہ اکبر کی موت کے بعد جب جہانگیر کی بادشاہت ہوئی ہے تو مغلوں کے اہم صوبیدار کے گورنر اور مغلوں کے اہم جرنیل یہ حضرت کے مرید ہو گئے تھے. اس لیے جس وقت کے محبت خان جو کہ افغانستان اور سرحد اور کشمیر اس علاقے کا گورنر تھا, اس کی غالباً پنجاب تک اس کی تھی, اس کی گورنری پنجاب تک تھی محبت خان کی, مسجد محبت خان اس نے بنائی جی لاہور تک تھی. کس نے بولا جی ماشاء اللہ, حوالہ آپ نے پڑھا ہو کہیں کتاب میں ماشاء اللہ کہ لاہور سے لے کر فرغانہ تک جن کی اپنی آبائی ریاست تھی بولوں کی, یہاں تک اس کی گورنری تھی, اپنے علاقے کا صوبے دار تھا. تو اس میں اس نے گوالیار کے جیل میں جب ڈال دیا جہانگیر نے حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کو, تو اس نے محمد خان نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو جہانگیر گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے کشمیر جا رہا ہے اور جب لاہور سے گزرے میرے علاقے میں داخل ہو تو میں اس کو گرفتار کر لوں, گرفتار کر کے مزدور کر لوں, پھر جو حضرت کا حکم ہو. ہمارے تو آدمی ہوتا کہ مفت کا کردار مل رہا ہے فوراً کرسی پر چڑھنا چاہیے, سیٹوں کے ایڈجسٹمنٹ سے چڑھ سکتا ہے آدمی, یا بادل کے ساتھ ہاتھ کر کے چڑھ سکتا ہے, چڑھ جانا چاہیے. ہم نے کہا اس کو جانے دو, اس کو روک ٹوک نہ کرو. چلا گیا, جب چلا گیا تو کشمیر میں اس کو زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس آدمی کو تم نے گوالیار کے جیل میں ڈالا ہوا ہے ہمارا خاص آدمی ہے. وہ واپس آیا تو بتایا گیا, جیل سے نکالا, معافی مانگی تو بتایا ہوا, نقشبندیہ سے بحث ہوا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب لاہور گیا تو مختلف مزاروں پر مراقبہ کیا اور جہانگیر کے مزار پر بھی انوارات کا نزول ہو رہا تھا شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے. سبحان اللہ. تو یہ پرما جدوجہد کی مثال ہے, اور مسلح جدوجہد کو شریر کے اصطلاح میں کہتے ہیں خروج. خروج یعنی لشکر لے کر نکل کر ٹکرانا اور مقابلہ کرنا اور اس سے جو ہے باطل کو توڑنا اور باطل کو شکست دینا اور حق کو نافذ کرنا. خروج جو ہے یہ بہت مشکل مضمون ہے اور اس پر جو ہے تو پھر امام منیفہ رحمۃ اللہ سے لے کر حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ تک سب حضرات نے کچھ نہ کچھ خروج پر لکھا ہوا ہے, اور اس میں یہاں تک کہ جس وقت پرویز مشرف کا دور تھا تو اس میں خروج کے بارے میں جو بھی لوگ پوچھنے کے لیے آتے رہے کہ اس نے تو اتنا ظلم شروع کر دیا کہ اس میں اس حال میں تو خروج ہونا چاہیے, تو اس پر بھی ہم نے جو محققین فقراء سے پوچھا تو ہم نے کہا کہ صورت حال یہ ہے کہ اس خروج سے ملک میں اتنی افراتفری اور بدمنی پیدا ہو جائے گی کہ اس سے امریکہ کے لیے ہندوستان کی فوج کا داخل کرنا کا دروازہ کھل جائے گا, جیسا کہ مشرقی پاکستان میں ہوا. اس لیے اس میں بھی کوشش کریں کہ افہام و تفہیم کے حالات ہوں. خیر وہ امام ابن رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت میں مسلمان بادشاہ کے خلاف خروج اس وقت جائز ہوتا ہے جب اس سے کفر بواح ثابت ہو جائے, یعنی وہ اعلان کر دے کہ میں ہندو ہوں, عیسائی ہوں, سکھ ہوں, قادیانی ہوں, اہل تشیع ہوں, یا جو ہے تو غامدی ہوں, پرویزی ہوں, جی اس طرح کے اعلان اگر ہو جائے, اس کا اعلان کر دیں کہ میں یہی ہوں, پھر مجبوری ہو جاتی ہے, پھر تو لڑنا پڑے گا. انہوں سے پہلے لڑنا نہیں ہوتا ہے. تو دنیا اسلام میں جو پہلی کوتاہی ہوئی ہے, شرعی لحاظ سے پہلی کوتاہی جو ہوئی ہے, وہ بغیر اہل فہم و فراست, اہل صلاح و فلاح تقوی کی منظوری کے اور بیعت عمومی عوام کی کے آدمی کا خلافت پر بیٹھ جانا. اور یہ یزید سے یزید کہتا ہوں وہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ساری شرائط جو خلیفہ کے نصب, یعنی خلیفہ نصب, یعنی خلیفہ کو اپنی خلافت کی جگہ پر بٹھا رہا کہ نصب عزل اٹھانا, نصب عزل یہ اصطلاح ہے شریعت کی, نصب عزل کہ خلیفہ کا نصب عزل جو ہے یہ اہل صلاح فلاح تقوی اور اہل فہم و فراست اور علم و دانش کا حق ہوتا ہے. ہمارا نظام جو ہے یہ جمہوری نہیں ہے, ہمارا نظام جمہوری نہیں ہے, ہمارا نظام جو ہے یہ شوراوی ہے. اس بات کو اسی طرح سمجھیں, ہمارا نظام جمہوری نہیں ہے, ہمارا نظام شوراوی ہے. شوراوی نظام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس آدمی کو کردار دینا ہو اس کے لیے اس کا متعین کرنا, اس کی نامینیشن, اس کا تعین, اس کو متعین کرنا جو ہے یہ اہل علم, علم دانش, اہل صلاح فلاح, اہل تقوی اور اہل فہم و فراست, ان لوگوں کا کام ہے. ان کو فہم و فراست بھی ہو, علم و دانش بھی ہو, تقوی بھی ہو اور ساری خصوصیات ان کے اندر ہوں, وہ جو ہے آدمی کو متعین وہ کریں گے. اور متعین کرنے کے بعد پھر دعوت دیں گے اس کی. یہ سب لوگ جو ہے تو اس کو متعین کرنے کے بعد اس کی بیعت کی دعوت دیں گے اور سارے اضلاع میں اطلاع جائے گی اور سارے اضلاع کے حکام اس کی بیعت عمومی کے لیے بیٹھیں گے. اور جب دیکھیں گے کہ اکثریت لوگوں کی نہیں آ رہی ہے بیعت کرنے کے لیے تو وہ پیغام بھیجیں گے کہ اکثریت لوگوں کی اس کی بیعت نہیں کر رہی ہے, لہذا اس کی خلافت نصب نہیں ہو سکتی. کوئی اور آدمی متعین کرے گا, جس آدمی کے بیعت عمومی جو ہے وہ اکثر اکثریت کے ساتھ ہو جائے اس کی خلافت نصب ہوتی ہے. تو یزید کے دور میں سارے اصول جو تھے یہ ہو گئے, روندے گئے, جسے آپ لوگ وائلٹ کہتے ہیں, یہ اصول روند دیے گئے. اور روندنے کے بعد جو ہے تو اس نے خلافت پر جو ہے تو جبری قبضہ کر لیا. اور معاشرے میں کچھ جو شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر عام لوگ مان لیں, تو اور میں مان لیں, تو اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن بعض لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مان لیں تو اس سے دین کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور دین کی عمارت جو ہے یہ گرنے کو ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کے ذمہ تو بہر صورت حق کو قائم کرنے کے لیے ارورہ تو کمر باندھنی ہوتی ہے. جیسا کہ خلیفہ مامون رشید نے معتزلہ کا عقائد کو قبول کر کے اور دنیا اسلام میں معتزلہ ترتیب جو تھی اس کو جاری کرنے کی کوشش کی, تو اس میں سارے حکام, سارے نوابان, سارے قوانین, سارے جو تھے وہ تو دھیار ڈال گئے. یہاں تک کہ بہت بڑی شخصیت ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ ایسی ترتیب چلا رہا ہے خلیفہ کہ اس کو رہ کر اگر میں رہتا ہوں اس کے نیچے تو گویا میں تائید کر رہا ہوں. تو انہوں نے ہجرت کی, ہجرت کر کے مصر کو چلے گئے اور پیچھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہ گئے. کیا اب اگر امام احمد بن حنبل مانتا ہے تو ساری دنیا اسلام میں صحیح عقیدہ جو ہے وہ تو گر رہا ہے اور معتزلہ کا باقی عقیدہ چھا رہا ہے. بس امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کمر باندھی, انہوں نے رد کیا اور اس کے رد میں کام کیا, گرفتار کیا, جیل میں ڈالا اور جیل سے نکال کر لاتا تھا اور سو سو کوڑے مارتا تھا, سو سو کوڑے مارتا تھا اور سو کوڑے مارنے کے بعد جب برداشت ختم ہو جاتی تھی گر جاتے تھے, پھر لے جاتے تھے ان کو کوئی تو لگتے تھے پرم پٹی ہوتی تھی یا پھر سیف ہو جاتی تھی پھر لا کر پھر جائے کوڑے مارتا تھا. تو دو واقعات امام صاحب نے اس کے بڑے عجیب ہے اس اس مار کے دوران کے. ایک دن ایسا تھا کہ جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ ہلے تو لوگوں نے کہا بس آج ہم نے بدعا کر لی, آج ہے ماموں کی حکومت کا خاتمہ. بعد میں کسی نے پوچھا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جب کوڑے مجھے مارے جا رہے تھے تو میرا تہمت کھل گیا تھا تو میرے جو ہونٹ ہلے پھیلے تھے میں دعا مانگی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے صدر پردہ جو ہے اس کو بجانا آپ کے ذمہ ہے, اس کو میں نے بدعا نہیں دی تھی, میں نے یہ دعا کی تھی. تو ایک ڈاکو نے سنا کہ ایک عالم ہے اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اور وہ مان کے نہیں دیتا ہے. تو اس نے کہا تو ہاں جی جی, اس نے کہا کہ مرد تو میں اپنے آپ کو کہتا تھا سڑی تو مار کڑے گا ہوتا تھا حکومت نمرا ذرا گرفتار ہے کوڑے شیوے دس نئے امام نے جو کہ تماشے کا زمان ہے. یہ کیسا امام ہے, یہ کیسا عالم ہے کہ جو اس پر کوڑے برس رہے اور سارے بھی ڈال رہا ہے تو تماشے کے لیے آیا. اس نے کہا میں مجھ سے بڑھ کر اس میں کون تھا, میں نے کارنامہ کیا ہوا تھا. تو وہ آیا تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس آنے کا اے امام صاحب میری اس طرح پٹائیاں ہوئی ہیں اور میں نے باطل کو اور چوری ڈاکے کو نہیں چھوڑا ہے, تو حق پر قائم ہے کبھی نہیں چھوڑنا اس کو. کہتے اس ڈاکے کی بات سے مجھے بڑا حوصلہ دیا. سبحان اللہ. اور چاہتے ہیں تو عوام کو کھڑا کر کے موبلائز کر کے اس بادشاہ کو ناک چنے چبواتے کہ لوگ کے چنے کو چاونے پڑتے, کہ اللہ والوں کے دل بڑے ہوتے ہیں, سینے کھلے ہوتے ہیں, برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے, معافی سے لبریز ہوتے ہیں. اور اس کے ایک اس کی گندگی کو نہیں دیکھ رہے تھے, پوری دنیا اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اگر میں گڑبڑ کرتا ہوں تو پوری دنیا اسلام کو نقصان پہنچتا ہے, اس کے لیے اس کی خاطر کرتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولوی یوسف صاحب, تو ان کا یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا, وہ ان کو بڑا تنگ کر رہا تھا. تو ہمارے ایک ساتھی کے بارے میں اس کو کہا کہ یہ لڑکی کدھر تھا, وائس چانسلر لڑکی کدھر تھا. تو بیٹھے سے پوچھے بھائی کہ مولوی صاحب کیا خیال ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب زیادہ تر چل رہے تھے نور خد ہے, نور خد ہے, دین تخد ہے, منور کا زمان خیر دے. یہ باقی ٹھیک ہے دین کے لیے مفید ہے تو اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, خیر ہے بس میری تکلیف کر رہا ہوں, اس کو رہنا چاہیے. میں نے کہا کہ اللہ والا کے بڑے دل اور بڑے سینے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفاد پر جو دینی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں, یہ دین کے لیے مفید ہے اس سے میری تکلیف کوئی خاص نہیں آنی. تو بھائی یہاں تک کہ اس کی مار پٹائی جو تھی یہ ہوتی رہی. آخر گرمی آ گئی, اس نے کہا کہ میں تو کھلا گرم وہ ٹھنڈے علاقے میں جا رہا ہوں اور احمد بن حنبل کو اور محمد نور کو دوسرے امام محمد نور سے کہ دونوں کو وہاں پہنچاؤں کہ باقی یہ ان کی مرمت وہاں کریں گے کہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, دیکھتے ہیں کیسے نہیں مانتے. اور پھر جب جانے لگے راستے میں ایک جگہ محمد رشید کا پڑاؤ آیا, ایک بہت خوبصورت جھیل تھی اس کے کنارے کھڑا ہوا, اس میں بہت خوبصورت مچھلی تیر رہی ہے. اس نے کہا یہ مچھلی میرے لیے پکڑنی چاہیے. تو بادشاہ ہوں گے تو جان باز لوگوں نے چلانگیں لگائی تراکوں نے اور مچھلی کو پکڑ کر نکال کر لائے, مچھلی کو کھڑا کھلائی, لردے کا بخار چڑھا, لردے کا بخار چڑھا تو نجومی جو تھے ان کو بلایا گیا, انہوں نے داچیا نکالا, انہوں نے کہا کہ فلاں بستی کے پاس کا بخار چڑھے گا اور اس سے اس کی موت ہوگی. تو معلوم کیا پاس جو بستی تھی وہی بستی تھی, اسی جگہ جو ہے تو موت ہوئی اور دنیا اسلام کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے فارغ کیا. خیر وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض حضرات کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ کہ اگر وہ مان لیں تو ان کے ماننے سے دین کا ڈھانچہ جو ہے بکھر جاتا ہے. لہذا کوئی کرے یا نہ کرے اور نہ سے کمر باندھ کر کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے شریعت پر پھر عمل کے دو طریقے ہیں, ایک کو کہتے ہیں عظیمت, ایک کو کہتے ہیں رخصت. عظیمت تو مشکلات کو برداشت کر کے کمر باندھ کے کھڑے ہو جانا, رخصت یہ ہے کہ شریعت آسانی اگر دے رہی ہے تو اس کو چھوڑ دینا. کیا روکنا تو چاہیے لیکن یزید کے پاس اتنی طاقت ہے اور اتنا اس کے پاس مارا دولت ہے, اتنا اسلحہ ہے کہ اب اس کے ساتھ ہم ٹکراتے تو ہمارے حالات نہیں ہیں. لہٰذا اب یہ فریضہ جو تھا ہمارے لیے فریضہ نہیں رہا, ہمارے لیے تو مستحب ہو گیا اور رخصت کا راستہ ہمارے سامنے ہے. سر اس کے لیے تیار ہو گئے. پھر اگر یہ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات کسی بات کو سمجھنے کے لیے ایمان کی قوت کی کمی کی وجہ سے رسائی نہیں ہوتی, آدمی کی سمجھ نہیں پاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس سطح کا ایمان چاہیے ہوتا ہے. اور سطح کا ایمان نہ ہو تو آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا ہے اس کو. سبحان اللہ. تو اب یہ سارے صورتحال کو, سارے مناظر کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہے اور اس کے بارے میں جدوجہد کے لیے نکلے ہیں. تو جدوجہد انہوں نے پرامن جدوجہد کا تہیہ کیا ہے کہ ایک علاقے سے میرے پاس بیعت ہو کر اور اس علاقے میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنے کا پیغام آیا ہے, تو اس علاقے سے میں پرامن جدوجہد شروع کروں. خلافت راشدہ کی ایک تاثیر ہے کہ اس کی اتنی کشش ہوتی ہے کہ اس کا خود بہت پھیلاؤ ہوتا ہے. تو اس لیے پرامن جدوجہد کے لیے انہوں نے طرف رخ کیا اور جو سمجھدار ماہرین تھے ان کا اپنا بھائی محمد بن علی امام محمد, انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ والد صاحب کے ساتھ سیاسی دورانیہ میں نہیں گزارا ہوا ہے اور کفر کے لوگوں پر اعتبار نہیں ہوتا ہے, تو اس لیے آپ نہ جائیں. تو یہ کہ میں کیا کروں, میرے سامنے واضح حکم آیا ہوا ہے کہ ایک حق کا نظام قائم ہو سکتا ہے تو اس کو میں ترک کر کے کیسے پیچھے ہٹوں. تو لہٰذا اس کو قائم کرنے کے لیے گئے اور فاصلے اطلاعات کا نہ پہنچنا, دور دراز علاقے, ایسے جگہ پر جا کر گھر جانا کہ جہاں باتر کے باتر آدمی شہید ہو گئے اور کوئی مدد کوئی نہ پہنچ سکا. یہ نہیں ہے کہ کوئی تائید کرنے والا نہیں تھا, رسول رسائل اور اطلاعات, اطلاع کر بغور نہ پہنچنا اور انسانوں کا مدد کے لیے دور دراز فاصلوں تک نہ پہنچنا, یہ دو باتیں جو ہے رکاوٹ آئی ہیں جس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہو گئی کہ پانچ خود بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ, چار پانچ ان کے اور بھائی چھ, اور پانچ یا چھ ان کے بیٹے بارہ, اور سات جو ہے تو وہ بھتیجے اور چچا زاد 19. یہ 19 جو ہیں تو باتر میں سے یہ اہل بیت کے حضرات, اہل بیت ہے یہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہاشمی خاندان ہے, 19 حضرات ہاشمی خاندان ہے, اور باقی جو ہے تو ان کے خادم اور ساتھ دینے والے اور تائیدی حضرات ہیں. یہاں تک کہ اسی وقت جو ہے تو ہور رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تو وہ یزید کے لشکر سے نکل کر اسی وقت آ کر شامل ہوا ہے اور ان کی طرف سے لڑا ہے, ان کی طرف سے لڑا ہے اور لڑنے کے بعد شہید ہوا ہے. اور اب کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایک جدوجہد جو ہے اس کے نتیجہ نہیں نکلتا, اس وقت نہیں نکلتا لیکن وہ ایک ایسی تحریک کو کھڑا کرتی ہے, ایک ایسی بات کو اجاگر کرتی ہے, زندہ کرتی ہے کہ وہ بات جو ہے صدیوں تک جو ہے وہ چھا جاتی ہے. تو یہ جو شہادت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی, یہ اس وقت نتائج سے امکنار نہ ہو سکی, لیکن اس نے دنیا اسلام کو ایک بہت مضبوط سنگ میل عطا کیا ہے. میل کا پتھر جو ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کتنا فاصلہ رہ گیا کتنا نہیں رہ گیا, اس کو سنگ میل کہتے ہیں. نئی نسل کو تو اردو بھی نہیں آتی. تو اس واقعے نے دنیا اسلام کو سنگ میل عطا کیا ہے. اس لیے جتنی امام حسین رضی اللہ کی شان میں نظمیں اور منقبت لکھی گئی ہیں اس میں جو علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا گنجبخش کہتے ہیں علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظم ہے وہ بڑی عجیب ہے کہ سردار ندار دس در دست یزید حق کا کہ بنا الہ الا اصل حسین, سردار ندار دس در دست یزید حق کا کہ بنا الہ الا اصل حسین, کہ سر تو دے دیا لیکن بیٹھ کے لیے اعتراض کے لیے ہاتھ نہیں دیا, ہاتھ ہاتھ بھی نہیں دیا سر دے دیا. حق بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کلام اقبال سے کل اویل شروع شروع رنگ گیل جدا ہوگا نا, نظمنا فرق ہوا ہی سوزلے فرق جدا ہے. اقبال نے کہا غریب و سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم, غریب و سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل, کہ حرم شریف کی داستان میں نہیں مکہ مکرمہ اور حرم کا داستان کیا ہے دینی کی داستان میں, کہ داستان حرم جو ہے وہ بڑی سادہ ہے لیکن بڑی رنگین ہے. کیسے کہا تھا شہر غریب غریب نرالی, غریب کا ایک معنی تو غریب اس کا پیسے نہ ہو, اے غریب کا معنی نرالا عجیب, غریب اور سادہ ہو رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل, کہ بڑی رنگین داستان ہے اس کی ابتدا میں اسماعیل داستان ہے, جن کو کہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری پھیری ہے لیکن ذبح نہیں ہوئے ہیں. اور اس داستان کی انتہا جو ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ ہے, کہ یہاں جو ہے تو چھری صرف پھیری نہیں ہے بلکہ چھری سے ذبیحہ ہوا ہے اور سارے خاندان کا ذبیحہ ہوا ہے. غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم, غریب و سادہ رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل, نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل. ان سارے عاشق زادیہ نے جن جان کو ہار کے دل کی تھی, کہ جو تھے یہ عشق کی پیدائش والے لوگ جو تھے انہوں نے جان کو ذبح کر کے بات کی ہے, حق بات کی ہے جان کو ذبح کر کے. اینا سارے عاشق زادیہ نے, اینا سارے عاشق زادیہ نے جن جان کو ہا کے گل کی تھی, جن جان کو ہا کے گل کی تھی. او سبحان اللہ, تو اور میں جو ہیں تو ایک آدمی کی بہت بہت سخت کڑی بات اور کوئی بھی بات اللہ کی طرف اسے آگے دب جاتے ہیں, اور اللہ والے جو اپنی جانوں کو اور خاندانوں کو ذبح کر کے بھی نہیں دبتے. کیا نہیں رن مر کر کے اس فریضے پر تو اور میں کھڑا ہوتا تو آج باطل پھیلتا؟ یہ باطل کیوں پھیلتا ہے کہ تو اور میں منہ چھپا کر گزر جاتے ہیں اس کے اوپر سے, کہ میرے خلاف لوگ نہ ہوں تو یعنی یہ جو موجودہ تمہارے ملک میں سیاست چل رہی ہے, یہ تو ایسے بے غیرت، ایسے دلیں، ایسے بیوقوف، ایسے بددیانت، ایسے چور، ایسے ڈاکو ہوتے ہیں کہ یہ تو یعنی میرے ووٹ نہ خراب ہوں اس کے لیے یہ بیٹی پر بھی غیرت نہیں کرتا. دادا دور سے دیکھنا دور بدے غیرت میں گئی دادا لا چچا تو تیزی بھی رہے گی. یہ ہمارے گاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ملا اسرائیل قاتل کو کتنے سے اس میں قتل تھے اس کو اس نے اس کا کیا نام تھا قاسم شاہ وزیر نے بچایا تھا یا جو ہمارے گاؤں کے پاس گرفتار ہوا اس کے پاس اس کا سیاست میں نام رہا نام رہا لیکن اس ظالم نے اس ڈاکو کو جس نے کتنے قتل کیے ہوئے تھے اس کو بچایا کیوں کہ یہ دے دلا داوے جس کا سبا بجما پکڑے گی کیا نا جی جس سے بات آج گڑبڑ بجے گھوما دیں گے داخلہ پکڑے گی جمع کو تو یہ نہیں ان کا مجھے ایک مریض نے خط لکھا کہ گاؤں میں بہت خراب حالات ہو گئے اور ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے پورا ایک طبقہ ایک رحم قوم لے کر پھر رہے ہیں اور عورتوں کی اور نومر لڑکوں کی ان کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے. خیر اللہ نے کیا کہ دور میں سے روڑایا ایک آدمی نے تو میں نے اسے کہا کہ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ تمہارے گاؤں میں اپنے دراز تک نہیں علی منکر کا کام نہیں ہوا جس کے نتیجے میں بادل کو سر اٹھانے کا موقع ملا ہو. بادل کو سر اٹھانے کا موقع ملا ہو. چلو میرا تو خیال تھا کہ صبح جو لکھا ہوا مضمون ہے وہ پڑھ کر سنائے گا آپ کو یہ زیاد صاحب یا خوشحال صاحب سنائے گا. اس وقت اتنا ہی علم کر کے اس پر میرے سامنے یہ مضمون آ رہا ہے تو میں ہی بیان کر دوں. مہمان میرا آ گیا اسلام آباد سے مسلم مریض ہے میرا. میں نے کہا آپ کس محلے میں رہتے ہیں اسلام آباد؟ اس نے کہا جی میں لال مسجد کے محلے میں رہتا ہوں. اور میں نے کہا یار وہ لال مسجد میں دو بھائی تھے جذباتی عبدالعزیز عبدالرشید کیا انہوں نے ہنگامہ کیا مجھے بھی خط لکھا تھا اور میں نے جواب میں ان کو لکھا تھا کہ یہ کام آپ کے ذمہ نہیں ہے اس کے لیے قوم نے اتنا زیادہ چندہ اندری سیاسی پارٹی کو دیا ہوا ہے آپ تو 7,000 بچیوں کے مدرسے چلا رہے ہیں اس کو 10 سال چلائیں آپ 70,000 پڑھی لکھی بچیوں کا اضافہ کر دیں گے معاشرے میں ان کی شادیاں ہوں گی 70,000 گھروں میں علم داخل ہو جائے گا. لیکن انہوں نے نہیں مانی میری بات اور جذباتی تھے اور میں نے کہا میں کیا کرتا تھا کہ عثمانی صاحب ان سے بیٹھ تھے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے ان کی بات نہیں سمجھے تھے. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیا کہ آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہو رہا تھا؟ میں نے کہا کیا ہو رہا تھا وہاں پر؟ اور اس نے کہا یہ تو پرویز مشرف خبیث نے چاروں طرف مساج سینٹر کھول دیے تھے اور وسط ایشیا سے عورتوں کو بلا کر جو ہے تو اس نے کباب شروع کرائی ہوئی تھی اور اس پر تو ان لوگوں نے کمر باندھی ہے اور وہ شمیم کوئی عورت تھی کہ جو صوبائی قومی اسمبلی کے ممبروں کو وزیروں کو اور بیوروکریٹ کو سپلائی کرتی تھی اور اس کو انہوں نے پکڑا تھا گرفتار کر کے لائے تھے. تو یہ تو اس پر انہوں نے کہا کہ گئے تو آپ لوگ بھی حالات دیکھتے تو اور تک عثمانی صاحب بھی دیکھتے تو یا تو اسی جنون پر تم بھی آتے اور یا پھر جو ہے تو اضعف الایمان پر آ کر سر جھکا کر چلے جاتے. میں نے کہا کہ اچھا کہاں؟ میں نے کہا ان کو تو بغاور مدارس نے اپنے وفات سے نکال دیا تھا. انہوں نے کہا نا انہوں نے نکال دیا تھا نا. نئی امرکر پر کمر باندھنے والوں کو کہ حکومت کے جھانسے میں سے آئے تھے وہ, کہ اس کا پوچھ ہی نہیں رہے کہ ایک ظالم مجھے اپنی تائید کرنے کے لیے لے جا رہا ہے, جو میرا اپنا نمائندہ ہے وہاں مجھے حاصل کر کے گیا, اس پر کیا حالات ہے, مجھے اپنے حالات تو بتائے. تو میں نے کہا برخدا مجھے جو انہوں نے خط لکھا تھا اس میں تفصیلات نہیں لکھی تھی, مجھے اتنی لکھا تھا کہ اپنی طاقت کو مجتمع کر کے ہمارے ساتھ آ کر شامل ہو جاؤ کہ ہم جو ہے بہت عام کام کرنے والے ہیں. اتنا ہی خط تھا, مجھے تفصیلی خط انہوں نے لکھا تھا. اور یہ جو تو بات کہہ رہا ہے اگر ایسی بات ہوتی تو واقعی میرے کہا ہو سکتا ہے کہ فاکر مدارس والوں کو ہوائی جہاز کے ٹکٹ اور حکومت کے ہوٹلوں میں ٹھہرنے کے سر ان کے سوچ نے پھر کام نہیں کیا ہے. یہ شاطی ہم کو تو وفاق سے نہیں نکال سکے اور ان کو نکالا انہوں نے وفاق. تو اس خبیث نے ان کے ذریعے سے ان کو وفاق میں وفاق سے نکال کر اور امام کعبہ کو بلا کر اور لوگوں کو بتا کر کس کی بات بھی نہیں مانی گئی ہے, اور امام اب ان سے وفاق المدارس والے ہیں سلیم اللہ خان صاحب کے ذمہ ضروری تھا یہ, اور اس کے ذمہ جو انیف جلندری کے ذمہ یہ ضروری تھا, امام کعبہ کے ذمہ یہ ضروری تھا کہ پوری تحقیق کے حوال کرتے اور پھر اس کو کہتے کہ لڑکے ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کی جو بات اس کو ٹھیک کرو, اگر نہیں کرتے ہو تو کم از کم ہم تمہارے ساتھ میں ہیں, تم جو کچھ کرتے ہو. لیکن اس نے اپنی سیاسی شاطرانہ چال سے ان سب کو اپنے جھانسے میں مبتلا کر کے اور ان کو تنہ تنہا کر دیا. وہ جو نو بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں اور لاشیں جو بیٹھی ہوئی تھیں متحدہ مجلس عمل کی, وہ تو بےچارے لاشیں تھے, وہ تو لاشیں تھیں جو اس کی تائید میں چل رہے تھے. خفا ہوتے ہیں تو سو بار خفا ہونا, بیچ میں کوئی سیاسی بیٹھا ہوا ہے تو سو بار خفا ہو, اٹھ کر میرے سر پر ڈنڈا مارنے کے لیے آتے ہیں تو آ جائے, میں تو اپنی جان حلال کی ہوئی ہے. کیونکہ میں کربلا کی تناظر میں نئی دنوکر کے مزدور کو بیان کر رہا ہوں, اور وہ صرف کربلا کے ساتھ متعلق نہیں ہے, وہ قیامت تک کے لیے ہے. کہ تیرے وفاق والے اتنے بے خبر تھے, تو اب سبحان اللہ, تو یہاں تک کہ سارے خاندان کو ذبح کہ دس محرم کی رات کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سارے 12 لڑکے لڑکیوں کا نکاح کر کے ان کی شادیاں کر لیں, تاکہ کل اس وقت سارے مرد شہید ہو جائیں گے تو کم از کم مسلمان ہیں ہم, کلمہ گو ہیں, اور مسلمان عورت کا نکاح ہو جائے اس کا خاوند جو ہے وہ مر جائے تو 4 مہینے 10 دن تک اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, کل کم از 4 مہینے 10 دن کی تحفظ ہماری عورتوں کو مل جائے گا, اور اس اتنے عرصے میں کچھ نہ کچھ مدد پھر آ جائے گی. اور یزید کے دربار میں جب سارا قافلہ تین بچے ہیں, ایک امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, ایک حسن مسنا, یہ شاید امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, اور ایک غلام ہے, یہ مردوں میں 3 بچے ہیں. شاید غلام پر پھر جو انہوں نے فتویٰ کیا ہوتا, غلام پر بغاوت کا حکم نافذ نہیں ہوتا اور بال نابالغ پر نہیں ہوتا. اس لیے جس وقت یزید کے دربار میں پیش ہوئے ہیں تو ایک خوشام جی کھڑا ہے, اس نے کہا ایک کو کس لیے چھوڑا ہوا ہے, اس کو بھی قتل کرو. امام زین العابدین کا کہا, تا تو کسی نے کہا کہ نابالغ پر حکم نافذ نہیں ہوتا کہ معلوم کرو کہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے. تو میں نے کئی حدیث پڑھانے والے فقہ پڑھانے والے مولوی صاحبان سے پوچھتا کہ بلوغ کی علامت عدالت کے لیے کیا ہوتی ہے, کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا. اور بدایا اور نہایا میں اس کو لکھا ہوا ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے تیمر اٹھائی تو اس نے کہا زیر نام بال نہیں آئے ہوئے ہیں اس لیے یہ نابالغ ہے, اس پر بچ گئے. ورنہ سبحان اللہ جی, تو میرے بھائی اس حد تک جو ہے قبر ماننے کی ضرورت ہے حق کے لیے, اتنا نہیں کر سکتا تو زبان کو تو ہلا لیا کرنا, کچھ تو کہنا سننا کر لیا کرنا, تاکہ نئی یعنی مرکر ہو. اگر نئی یعنی مرکر نہیں کرے گا تو یہ برائی بڑھتے بڑھتے آخر آ کر تیرے گربان میں ہاتھ ڈال کر تجھے نیچے کرائے گی اور تجھے اور تیرے خاندان تیرے گھر والوں کو مدد کرے گی. آج اگر کسی جب کسی شہر کسی محلے کسی علاقے کے ظالم نے کسی بیسوا اور کو بے بزت کیا ہے اور تم نے اس پر آنکھیں بند کی ہیں تو کل اس سے تیری اور خطرے میں. لہذا اس جگہ جو ہے تو اس جگہ یہ خاموشی کے نتائج ہیں میں آپ کو بتا دوں, اور یہ ہونے ہوتے ہیں, یہ ہونے والی بات ہوتی ہے, یعنی ہونی نہیں ہے, یہ ہونے والی بات ہوتی ہے. جی ادھر مفتی حسن احمد بیٹھے ہوا ہے, یہ اب جا کر سب کو کہے گا سو خلاف خبر ہی نہیں آ رہی مستاب وفاق خزان خبر ہی کرا جو عوام ہے جو مدرسہ نے جمع مدرسہ وبا نخلی یا جمع مدرسہ دیوانہ رسلہ اگر ایک علم بنائی اگر ایک عمل بنائی تکوا بنائی اگر کیا مگر جب سبا دی بیادہ کرنا میں کو تیاری کی بیادہ کرنا میں تا سے ملیان کوائے نظموں کے ساتھ سے بہ سک پاتے ہیں شکر دے تا سے ملیان میں من لیے اور مفتیان من لیے پھر ہمارا میں نہیں من لیے دا خدے شکر دے. تو لوگوں کو مفتی مانا ہے مولوی مانا ہے مفتی مانا ہے پیغمبر ہم نے نہیں مانا ہے کہ تم اس حد تک بڑھ جاؤ کہ شریر کی بنیادوں کو گرانے لگو اور پھر بھی ہم تمہارے پیچھے چلیں, یہ بات کبھی نہیں ہوگی میرے بھائی. یہ کبھی نہیں ہوگی. اور ذکر اذکار اور مراقبے اور تہجد اور کثرت نوافل کثرت رافت وہ میرے ساتھ یہ چار سال اس طرح پانچ ختم کیے ساتھی نے تراویح میں رمضان میں اس طرح ختم کرنا یہ سارے مبارک اعمال ہیں اور اللہ کا قرب دلانے والے ہیں. لیکن جو قرب جو ہے وہ غیرت کے ذریعے سے ہوتا ہے اور جو قرب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جان سپاری کے جذبے سے ہوتا ہے وہ دوسری چیز سے نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو واضح بتا دوں زیاد کی صف میں کھڑے ہونے سے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, صرف کھڑا ہونے سے ہی, لڑنا بھی نہیں ہوا ہے. کیوں کہ سب سے پہلی چیز اس نے قربان کرنے کی نیت کر لی, بس باقی سارے کھاتے اب صاف ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیرت ایمانی سے نوازے. ہمیں ایک کہتا رہتا تھا کہ یہ کفار کی پراڈکٹ کا بائی کاٹ کرو, کاجانیوں کی پراڈکٹ کا بائی کاٹ کرو. ہمارے ایک ساتھی آیا, انہوں نے کہا کہ فلانے مدرسے میں تمہاری میں نے بات کی تو وہ سارے بولی صاحبان مدرسے کے بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے یار حرام نہ دے داخوں سے غیرت ایمانی خلاف تھے بچہ وہ محترم صاحب دے نامر علی کو یار یہ بھی جداف اور حرام نہ دے غیرت ایمانی خلاف تھے ماں محترم صاحب بنس بنے غیرت ایمانی چیز نہ دے. اس کے سبزی غیرت ایمانی کوئی چیز میں نہیں ہے, میں کیا کروں. اس آدمی کے ہاتھ میں مدرسہ آ گیا اور یہ محترم بن گیا ہے اور یہ کل یہ قوم کو جو ہے نمائندگی کے لیے علماء دے گا جو اس خود کو بچارے گا اتنا پتہ نہیں غیرت ایمانی کیا ہوتی ہے جا کے کیا کریں گے. تو یہ جو مولوی صاحب حیا کو کہا گیا نصف الایمان، طہور کو کہا گیا شطر الایمان، اور وعدے کو کہا گیا کہ لا ایمان لمن لا عہد له، دوسرا کیا کہا لا ایمان لمن لا امانت کو رکھنا ہے. تو جس طرح یہ عہد ایمان ہے اس طرح غیرت بھی عہد ایمان ہے، یہ شطر اور نصف میں نہیں آتی ہے. جی لا ایمان لمن لا غیرت له، یہ حدیث ہے بھائی، لا ایمان لمن لا غیرت له، یہ جو یہ اجزاء میں نہیں ہے، یہ کل میں ہے. جس طرح کہ مل ایمان قال الاخلاص، ہاں جی، سوال نے سوال کیا گیا مل ایمان، ایمان کیا تھا اپنا قال الاخلاص، یہ بھی جو ہے یہ جز اور یہ نصف میں نہیں ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے تو وہ ایمان ہے. ہاں جی سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين طاب الله وطاب الصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا رب المتين يا رحم المساكين يا رحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل حزنا سهلا لا شيء. یا اللہ ہمارے پوری امت کے سبیرہ کبیرہ گناہوں سے معاف فرما، پوری امت کے حالات رحم فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، جہاں جہاں لوگوں کو بگڑ کر اللہ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں، تصنیف تعلیم کا حاصل کر رہے ہوں، درس و تدریس کا حاصل کر رہے ہوں، دعوت تبلیغ کا حاصل کر رہے ہوں، بیت و تلقین کا حاصل کر رہے ہوں، کتاب کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں، یا اللہ سب کے اخلاص نصیب فرما، سب کے لیے وسائل کا غیر سے بندوبست فرما، سب کی کوششوں کو بھراوت فرما، ہماری مجالس میں آنے والے حضرات المسلمین سب کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیزیں برکت ڈال دو. یہ اللہ کوئی آدمی اس سے کہ رسی کو اس کے سہارے کو پکڑ رہا ہو کتنی مشکل میں کیوں نہ پڑا ہوا ہو، یا اللہ تو اس کو مشکل سے نکال، یا مشکل سے نکال، یا اللہ ہمارے ماروں کو ہے شفا، یا اللہ ہمارے ماروں کو ہے شفا، یا اللہ ہمارے ماروں کو ہے شفا، سب کے لیے ماروں کو یا اللہ خدا صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والی اصحابی میں رحمت گیا. کھانے کے ساتھ ہی اوپر جائے.